राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 52 अनुसार 6 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक साधन करने का होता है, एक साधन जानने का होता है, एक साधन मानने का होता है। करने के साधन में है कर्मयोग है, परंतु कर्मयोग में त्याग की आवश्यकता है। त्याग बिना करना है वो बंधन कारक होता है। करना होता है वो बिना त्याग के बंधन कारक होता है। कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म से जंतु बंधता है। और विद्या से विमोचते, विद्या से मुक्त होता है। तो करने में शरीर की प्रधानता होती है, जानने में बुद्धि की प्रधानता होती है, मानने में स्वयं की प्रधानता होती है। इस वजह से मानना साधन बहुत बढ़िया तेज है। ध्यान दे जोरी बात पर, मानो करने में क्रिया की प्रधानता है, स्थूल शरीर की प्रधानता है, और जानने में स्वयं रहता है परंतु बुद्धि की प्रधानता है, और मानने में खुद की प्रधानता है। इस वजह से मानना साधन मामूली दिखता है परंतु बहुत श्रेष्ठ साधन है। मान लेने पर वो स्वतः ही होता है साधन, स्वाभाविक ही। जैसे करना है सेवा, तो सेवा करने दो तरह से सेवा होती है। एक तो रुपये पैसे पदार्थ पदार्थ से देकर सेवा करनी, जिनके पास भोजन नहीं तो भोजन देना, कपड़ा नहीं तो कपड़ा देना, जिनके पास जल नहीं जल पाना, औषध नहीं दवाई देना, ऐसे देना करना होता है पदार्थों का। सेवा होती है एक खट करके परिश्रम करना, जैसे कुमार है कोई तो भी सेवा करना, पगचापी करना, चरचापी करना, नादिर करना, ऐसे शरीर की सेवा होती है। तो शरीर से और पदार्थों से सेवा होती है। शरीर से कट करके पर सेवा करी जाती है, पदार्थों को देख करके सेवा की जाती है, ऐसे सेवा होती है। तो सेवा में स्थूलता होती है। जानने में परमात्म तत्व को जानना है, संसार को जानना है, आत्मा को जानना है, ये जानने की प्रधानता होती है। तो जानने में बारीक जरा बुद्धि चाहिए, इसे तत्व को हम समझें। संसार को हम मानते हैं, जानते नहीं हैं, मानते हैं। तो मानना इतना बढ़िया, संसार को मानना बढ़िया नहीं है। मानना चाहिए उस बात को जिसमें है अपने विवेक की, विवेक का विरोध न हो। हम संसार को माने परंतु संसार में मानता रहती नहीं है। विवेक कहता है कि ये संसार रहने वाला नहीं है, ये शरीर रहने वाला नहीं है, ये तो मिटने वाला है, चलने फिरने वाला, नष्ट होने वाला है। तो ये मान्यता साधन नहीं होता। ये साधन होता है भगवान को मानना, जो परमात्मा है उसको मान लेना, वो साधन होता है, उससे उन्नति होती है, वास्तव परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मान लेने पर, मान लेना एकदम एकदम होता है, और उसको जब तक न माने तब तक टूटता नहीं है, करने में तो करना ही करना पड़ता है। अरे खोज में जानने में गया उतरना पड़ता है, अरे मानने में मान लिया ठीक भीतर से तो सदा के लिए हो जाता है। जैसे आप विवाह करते हो तो विवाह में वर कन्या दोनों, कन्या वर को अपना मान लेती है, वर होता है कन्या को अपना मान लेता है, अपनी स्त्री मान लेता है, तो मानने से फिर सदा के लिए संबंध हो गया। तो ये मानना संसार में भी होता है और परमात्मा में भी, परमात्मा मानना साधन होता है, साधन परमात्मा की तरफ मुख होने से होता है, करने में भी परमात्मा की तरफ मुख हो, जानने में भी परमात्मा की तरफ मुख हो और मानने में भी परमात्मा की तरफ मुख हो। जब उद्देश्य परमात्मा जो सत्य है, नित्य है, निर्विकार है, वो लक्ष्य होता है, तब साधन होता है। ऐसे जो रुपया पैसा भोग पदार्थ ये लक्ष्य होता है तो ये साधन नहीं होता, क्रिया तो होती है, काम होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति सदा के लिए सुखी हो जाए ऐसा साधन उसमें नहीं होता। वो थोड़ा दिन के लिए होगा, फिर मृत्यु का ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं, क्योंकि नाशवान है। तो अविनाशी के लिए किया जाए वो भी साधन होता है, अविनाशी के लिए जानना जाना जाए वो भी साधन होता है, अविनाशी के प्रति मान लिया जाए वो भी साधन होता है। तो अविनाशी के प्रति करने का कर्म योग होता है और जानने का ज्ञान योग होता है और मानने का भक्ति योग होता है, ये तीन योग होते हैं। तो मानने में विश्वास की प्रधानता है, भगवान का विश्वास हो गया, श्रद्धा विश्वास है, भगवान अपने को मान लिया, मेरा भगवान है, मैं भगवान का हूँ, तो ये साधन फिर सुगमता से हो जाता है, मानना है अखंड होता है, जानने में भी तत्व को जानने पर अखंड होता है पर मानने में स्वतः ही अखंड हो जाता है। जैसे ब्याह होता है तो ब्याह होने पर वो मान लेता है ना, तो एक रात में ही विवाह हो गया और मान लिया, तो मान लिया तो वो सदा के लिए अपना हो गया, तो सदा के लिए अपना हो गया वो मानने से। तो इस तरह से संसार में तो सदा के लिए जब तक शरीर है तब तक ही रहेगा, उसके बाद में नहीं रहेगा, पर परमात्मा को अपना मान लिया जाए तो कभी टूटेगा ही नहीं। कारण क्या है कि परमात्मा में नित्य है, जीवात्मा में नित्य है, तो संबंध नित्य हो जाएगा, नित्य। और विशेष बात इसमें एक और विलक्षण है, मानने में दोनों की स्वीकृति होती है, वर कन्या दोनों मान लेते हैं तो होता है ना। ऐसे कोई गुरु भाई होता है, कोई चेला हो जाता है, कोई गोद रह जाता है, तो ये मानने की बातें है। ऐसे ही भगवान को मान ले, कोई भगवान को पति मान ले, कोई पुत्र मान ले, कोई भाई मान ले, कोई भगवान को स्वामी मान ले, अपने को दास मान ले, ऐसा भगवान के साथ में ऐसी सख्य बात सारी माधुरी चार भाव होते हैं विशेष। तो ऐसे भगवान के साथ मानने से भगवान का संबंध होता है, तो भगवान के साथ मानने से एक विलक्षणता है। वो विलक्षणता क्या है कि भगवान पहले से ही जीव मात्र को अपना जानते हैं और मानते हैं। तो मांगना तो होता है बिना देखे ही, जानना तो मूल से होता है, मूल से। तो भगवान जीव मात्र को अपना मानते हैं, मानते नहीं जानते हैं, क्योंकि ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव मात्र मेरा ही सनातन अंश है, सदा से रहने वाला, सदा रहने वाला मेरा अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुखराशी, ये परमात्मा का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है और सदा ही सुख राशि सुख स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को अपना मान लिया। तो ऐसा मान लिया तो फिर मान ही लिया सदा के लिए, तो सदा के लिए नित्य हो गया, क्योंकि मैं आधा काम हुआ है, जानने में हम जानते हैं, करने में भी हम करते हैं, पर मानने में हम भी मानते हैं, भगवान भी मानते हैं। जानने मानने में दोनों बात होती है, दोनों में बड़ा विचित्र भेद है। मानने में हम भगवान को अपना माने तो इस मानने में मुख्यतः भगवान की होती है। जैसे वो ये धनी शेठ है, शेठ अगर न माने और आदमी मान ले कि शेठ के मैं गोद हूं तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। शेठ जो स्वीकार कर देता कि मेरा आदमी है तो होता, उसमें मान्यता मुख्य शेठ की होती है। तो भगवान को हम अपना माने तो इसमें मुख्यता जो है भगवान की है, और भगवान पहले से जानते हैं और मानते हैं, इस वास्ते ये सुगमता पड़ती है इसमें। सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अविनाशी तब ही, ये जब से भगवान के सन्मुख हो जाता है करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान हमारे हैं, ये बात स्वतः है कि वो सबके मालिक परमात्मा है और हम परमात्मा के हैं, तो ये बात बहुत बढ़िया है। सब भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से ही पैदा हुए हैं और मेरे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान का संबंध भगवान की तरफ से सदा है। इस वास्ते सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश है तब ही, ये जल्दी का मानता है, क्योंकि भगवान ने तो जान भी रखा है, मान ही रखा है, अपना ही रखा है। जानकार मानना नहीं, करता भी भगवान है। करी गोपाल की सब हो, जो अपनो पुरुषार्थ मानो तो अति झूठो है सोए। करी गोपाल की सब हो, भगवान ही करते हैं सभी, उनके द्वारा ही सब हो रहा है। अपने वो करता मानता है, वो अभिमान है अपना कि मैं करता हूं। करना अपने हाथ में नहीं है, करने में हम स्वतंत्र तो दिखते हैं, स्वतंत्र है भाई, परंतु चाहे से कर ले हाथ की बात नहीं है। क्रिया तो फिर भी हाथ में, वो भी इतनी नहीं है, बीमार हो जाए, लकवा मार जाए, करना भी हाथ में नहीं रहता। पर करने पर जो फल बते जो नतीजा है वो अपने में है ही नहीं। कर्म नियम अधिकार रस्ते माँ फले सुकदाचन, कर्तव्य कर्म में अधिकार, में फल में कभी अधिकार नहीं है। तो फल भगवान के हाथ है। अगर फल हमारे हाथ में हो तो निर्धन कौन रहे, कोई शौक थोड़ी निर्धन रहने का, कम से कम लघुपति तो सभी बन ही जाए। पर बने मन से ही बने तो लघुपति क्यों, करोड़पति बने, अरबपति बने फिर तो ये हाथ की बात नहीं है। लघुपति बनने के लिए उद्योग कर सकते हैं, चेष्टा करते हैं, परंतु तो बन जाए हाथ की बात नहीं है। तो करने में हम बहुत ज्यादा प्रतंत्र हैं, और क्रिया करने में शरीर है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, इनकी प्रधानता है। इस वास्ते करना है लौकिक है, करने में भगवान की तरफ लग जाए तो लौकिक साधना है, तो करने से भी ठीक होता है। और जानना है वो लौकिक नहीं अलौकिक है, फिर भी लौकिक है, दोनों है। जानने में मुख्य अपने स्वरूप का है, अपने स्वरूप का बोध, मैं क्या हूं, कैसा हूं, इसको ठीक जानना है। तो जानना और करना, करना तो सब भौतिक है, और ये जो जानना है ये आध्यात्मिक है। मानो हम सब बैठे हैं, इनमें दो है, एक तो परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। तो शरीर है वो तो प्रकृति का अंश है, और जीव चेतन है वो परमात्मा का अंश है। करने में तो भौतिक की प्रधानता है, और जानने में आध्यात्मिक की प्रधानता है, चेतन की प्रधानता है, करने में शरीर की प्रधानता है, और जानने में उसकी आध्यात्मिक प्रधानता है। ये दोनों ही लौकिक है, वो तो भौतिक है। लौकिक में दो भेद है, एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक तो वो आध्यात्मिक तत्व है, और करने में जो भौतिक है प्रसिद्ध तेज वायु आकाश में भरा हुआ शरीर है, पदार्थ भी इससे भरे हुए हैं, इससे कर्ण से होता है। तो करने में इनकी प्रधानता है, जानने में प्रधानता है, जान बुद्धि में है, और बुद्धि फिर स्वयं में है, परंतु पहले बुद्धि से है। तो बुद्धि से क्या जानते हैं कि संसार है, ये हमारा नहीं है, ये खास जानने की बात है। शरीर है ये हमारा नहीं है, ये जानने में है, और हमारा है ये मानने में है। शरीर को हमारा अपना माना है, ये झूठी मान्यता है। शरीर अपना मानते हैं, पर शरीर पर अपना अधिकार चलता है क्या? अपना अपनी स्वतंत्रता चलती है? नहीं चलती है। तो ये मान्यता झूठी है। मान्यता परमात्मा के ऊपर वो सच्ची है। तो मेरा शरीर है ये मान्यता है, परंतु इस मान्यता में विवेक का विरोध है। विवेक का क्या विरोध है? कि मानते हैं शरीर को अपना, हम तो बदलते नहीं है, शरीर बदलता है। इस बात ये कैसे हो सकता है? ये अपना खुद का ज्ञान है। मैं तो वही हूं जो बालकपन में था, पर शरीर वही है जो बालकपन में था। शरीर तो वो नहीं है, मैं तो वही हूं। हर एक आदमी कहते हैं मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं ऐसा करता था, तो वो स्वयं वही है, पर शरीर बदलता है। स्वयं बदलता नहीं है, स्वयं तो नहीं बदलता है, शरीर बदलता है। तो शरीर के साथ ही अपनी मान्यता है, ये सच्ची नहीं है। अगर शरीर अपना है तो शरीर के ऊपर अपना कब्जा रखो, तो कब्जा हम किया है, हम तो कब्जा रखते हैं शरीर पर। अच्छा कब्जा रखते हो तो अधिकार है आपका कि शरीर को बीमार न होने दो, ये आपके हाथ में, ये तो हाथ में नहीं है। हाथ में है तो बीमार क्यों होने देते हो? क्या बीमार होने की शौक है? क्या रुचि है? अपने को अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता, तो अपना बस नहीं चलता ना, तो अपना बस नहीं चलता है शरीर पर। शरीर को अपना तो मानते हैं, पर अपना बस नहीं चलता है। अपना बस नहीं चलता, वो अपना मानना झूठा होता है। अभी मैं कह दू बीकानेर का राजा हूं, लोग कहते थोड़ा एक हमारे को जमीन दे दो इतनी, अथवा हमें दरवाजा निकाले लिख दो दरवाजा, हम मकान बड़ा हुए। कहते हमारे हाथ की बात नहीं है, तो फिर लोग मूर्ख है, पागल है, पागल माथा खराब हो गया। मैं राजा हूं, अधिकार तो कुछ नहीं, दरवाजा निकालने के लिए भी हमने कैसे इधर दरवाजा निकाल लो। तो फिर हाथ में क्या है? तो शरीर अपना कहते हो, पर शरीर को थोड़ा ठीक बना लो, दुर्बल है तो बलवान बना लो, बीमार है तो स्वस्थ बना लो, काला है तो गोर बना लो, थोड़ा सा सुंदर बना लो, बद्दा है तो सुंदर बना लो, बहरा है तो सुनने वाला बना लो, अंधा है तो आंखों वाला बना लो, लूजा है तो पैरों वाला बना लो, कोई अंग बिगड़ा तो ठीक बना लो। तो आज की बात नहीं, तो हमारा कैसे हुआ? तो हमारा शरीर पर हमारा पर बस चलेगा नहीं। तो इस शरीर को हमारा मानना एक गलती है। शरीर किसका है? तो शरीर में ठीक समझो तो संसार का है। माता पिता से बना है, माता का दूध पिता का कमाया हुआ अन्न उससे पला है, तो ये माँ बाप का है। पर माँ बाप से बना हुआ है, पर बस माँ बाप के नहीं चलता। क्या बस चलता है? पिता जैसा करे वैसे कर दे। अरे छोटा सा प्रहलाद, अरे पितना इतना बड़ा भाई देवता जी कांपते थे, छोरे को बस में नहीं कर सके, छोटा सा छोरा, माँ बाप ने पैदा हुआ पर उसमें भी बस नहीं चलता। तो माँ बाप का बस नहीं चलता है, संसार बस नहीं चलता है। तो इसको अपना मानना गलती है। तो पैदा हुआ ये बात है, ऐसे संसार सब प्रकृति से पैदा हुआ है, तो प्रकृति का है, तो प्रकृति से अलग नहीं जा सकता। परंतु बस तो अपना नहीं चलता, तो प्रकृति का संसार है। तो भौतिक चीज है ये, तो बौद्धिक साधना है, किसे करेंगे तो उपकार के लिए, हित के लिए। अब ध्यान देने की मार्मिक बात है, मानो संसार का ही शरीर है, संसार का ही धन है, शरीर संसार का ही घर है, समय संसार की जमीन जायदाद है, ये संसार की है, अपना कब्जा कर लेना ये गलती है, एक अधिकार जमा लेना ये गलती है। तो फिर अधिकार तो दिखता है हमारा घर है, तो अधिकार जमाना है सेवा के लिए, संसार की चीज है, हम अधिकार जमाते, ये हमारे अधिकार की चीज संसार की सेवा के लिए है, क्योंकि संसार की है। जैसे भगवान का हम अपना को माने तो भगवान की चीज मान भगवान के अर्पण कर देना, ऐसे संसार की मान के संसार के अर्पण कर देना, अर्थात शरीर और संपत्ति घर जमींदार सब पर संसार का है, अब संसार की सेवा में लगाना है हमें यथा योग्य रूप से। कोई भूखा आया है नहीं तो अन्न दे दिया, नंगा है वस्त्र तो वस्त्र दे दिया, रोगी है तो दवाई दे दी, आश्रय नहीं तो बैठा जो या पर दे दिया, ऐसी सेवा करने की सामग्री संसार की समझ कर संसार को दे दी, अपनी समझ कर दी तो गलती है कि अपनी है नहीं, है तो संसार की, तो संसार की मान करके संसारी सेवा में लगा देना ये कर्तव्य है। तो ये भौतिक साधना हुई, तो संसार की लगा देने से क्या होगा कि शरीर शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर लगा दिया संसार में, तो कारण शरीर लगा दिया तो अपने आप अलग रह गया, बस तो अपने को अलग रह दिया, ये पेड़ छूट गया अपना। ये ज्ञान योग से यही बात होती है और कर्म योग से यही बात होती है, ज्ञान योग से संसार को मान अलग अपने को अलग कर लेना ज्ञान योग हो गया, और संसार को अलग कर देना ये कर्म योग हो गया। क्रिया के द्वारा संसार की सेवा कर देना, संसार की चीज लेना, तो शरीर के निर्वाह के लिए शरीर भी संसार का, चीज भी संसार के, काम भी संसार का, सेवा भी संसार की, और शरीर भी संसार का, जमीन ज्यादा संसार की, अपने तो केवल उनके काम करके उनकी सेवा में लगा दिया अपना नहीं, तो इसे भी वही तत्व ज्ञान हो जाएगा जो संसार प्रकृति है उसे अपने आप अलग स्वीकार कर लिया, अनुभव कर लिया कि मैं संसार शरीर में नहीं हूँ, ऐसा अनुभव कर लिया, तो ये अपना अनुभव अलग हो जाने से ठीक हो जाएगा। तो अपने को अलग कर लेना ये ज्ञानियों हो गया, और संसार को अलग कर दिया, अपने से अलग कर दिया, सेवा में लगा दिया, कर्मयोग हो गया। और भगवान की तरफ चलो तो भगवान को अपना मान लिया, तो भगवान तो अपना ही अंश है परमात्मा का, इस वास्ते हमारा है ही अंश परमात्मा का, तो हमारा परमात्मा का है और संसार से ही सब परमात्मा का है, तो हमारा कुछ नहीं है, हमारा और हमारे लिए कुछ नहीं है, भगवान हमारा है और सब कुछ भगवान का है, ऐसा मान ले तो भक्ति आ जाएगी, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। तो तीन बात बताई, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग में क्रिया की स्थूल भौतिक है ये, और अध्यात्म तत्व है चेतन, जड़ चेतन दो जो चेतन है वो उसको लिंग से वो ज्ञान योग होगा, और भक्ति योग होगा भगवान को लेकर। तो ये भगवान की दोनों अपरापरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति में कर्मयोग है, परा प्रकृति में ज्ञान योग है, तो दोनों से आगे भक्ति योग है। तो पहले कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ये क्रम ठीक मान देता है, ऐसे क्रम में मत भेद है, कोई किस माने कोई कैसे ही माने, पर गीता के अनुसार ये ठीक मान देता है। गीता के अनुसार हम विचार से देखा जाए ज्ञान योग पहले, कर्म योग पीछे और भक्ति योग पीछे, सबसे पहले ज्ञान योग है, ज्ञान योग बाद कर्म योग है, परंतु कर्म योग भौतिक है, ज्ञान योग आध्यात्मिक है, इस वास्ते भौतिकता पहले आध्यात्मिकता पीछे, और भक्ति योग उसे पीछे, ऐसा ठीक मालूम रहता है। गीता के वर्णन से भी यह पहले आरंभ से ज्ञान योग है। तो आरंभ में ज्ञान योग पहले क्यों कहा कि सब साधना में विवेक प्रधान है और विवेक प्रधान होता है ज्ञान योग। विवेक जड़ चेतन का विवेक है, इसमें ज्ञान योग काम करता है, इस वास्ते पहले ज्ञान योग का विवेचन हो रहा है। परंतु फिर 13-14 में ज्ञान योग का विशेष विवेचन हुआ है अंत में। फिर कर्मयोग ज्ञान योग के बाद कर्मयोग साथ ही विदा सांख्य बुद्धि योग सांख्य में कहा योग में मैं सुनू, तो संत योग ज्ञान योग हुआ और फिर कर्मयोग में सुनो कर्मयोग कहा पीछे, ऐसे ही देता है। इनमें कोई एक प्रधानता ले ले, कर्मयोग की प्रधानता ले ले, तो उनसे अगर ही तीन हो जाएंगे, ज्ञान योग की प्रधानता ले ले तो भी तीन हो जाएगा, और भक्ति योग की प्रधानता ले ले तो नहीं हो जाएगा। इसमें इतना फर्क है ज्ञान योग और कर्म योग वाले, अगर अपने आत्म ज्ञान में पूर्ण मान ले रहे, अगर इच्छा नहीं रहे तो ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं, भक्ति योग में मुक्ति हो जाएगी, प्रेम की प्राप्ति नहीं, और भक्ति योग लेने से प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी और कर्म योग और ज्ञान योग दोनों सिद्ध हो जाएंगे। ज्ञान योग कर्म योग भगवान दे देंगे। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समांग नित्यं तुष्यंति च रमंति च, उसमें तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददा विबुद्धि योगम। कर्म योग में देता हूँ बुद्धि योगम तेन माम बयान देती, मैं बुद्धि योग देता हूँ तेषां अनुकंपार्थम कृपा करने के लिए, फिर भक्ति योग देते हो अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाशयाम आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषता, ज्ञान दीप के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को मैं नाश करता हूँ। तो भजता हूँ प्रीति पूर्ण देशों में अनुकंपार्थम, तो अज्ञान दूर भगवान कर देते हैं, तो अज्ञान दूर कर देते हैं ज्ञान करा देते हैं। ज्ञान क्या वासुदेव स्वामी ज्ञान, इस वास्ते भाषा ज्ञान देव से ज्ञान का अज्ञान जो अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ, तो ये भक्ति योग में देते हैं भगवान। तो भक्ति योग में भक्ति योग तो है ही, कर्म योग दे देंगे ज्ञान योग दे देगा उसको, भक्ति वर्ष पहले ही भजता हम प्रीति पूर्वक भक्त है। इसके बाद परम ब्रह्मा परम धाम अर्जुन ने स्तुति की है, तो तीन ही अपने पास में है, स्थूल शरीर है अंतःकरण आदि है और स्वयं आत्मा है। तो अंतःकरण आदि की प्रकृति का कार्य है, स्वयं चेतन अलग है, तो भौतिक साधना से अलग कर दे और चेतन तब हो जाएगा, अपना अलग हो जाए, ज्ञान योग कर्म योग हो गया और फिर भगवान में लग जाए। तो भगवान का अंश है, खास भगवान में लगना ये मुख्य बात है। तो गीता में मुख्यतः भक्ति की मालूम देती है, भगवान का अंश है भगवान में लग जाए। जैसे माँ का बालक होता है तो माँ की गोदी में ही ठीक शांति पाता है, ऐसे भगवान का अंश है भगवान के शरण, विश्वासांत में शरणागति कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आन का सर्व पाप मोक्ष, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तो सबसे मुक्त कर दे भगवान, ती बात परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मौज हो जाए, ज्ञान हो जाएगा। और पहले से ही भगवान के शरण हो जाए तो ज्ञान योग भक्ति कर्म योग सब हो जाएगा, और ज्ञान योगी भी चाहे भक्ति तो भक्ति हो जाएगी, कर्म योगी चाहे तो भक्ति हो जाएगी, भगवान की तरफ सब तो सब खोलना है। तो इनमें एक बात है विचित्र, ज्ञान योग से ही अपनी पूर्णता मान लेगा और भक्ति योग नहीं जाएगा तो मुक्त हो जाए संदेह नहीं, पर थोड़ा मत भेद रह जाएगा। कर्म योग से भी मुक्त हो जाएगा परंतु अंतिम तत्व में मत भेद रह जाएगा, और भक्तियों में चलने के बाद में मत भेद नहीं रहेगा। जैसे रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य आदि आचार्य हुए हैं, इनमें भक्ति की मुख्यता है। ये ज्ञान योग का मोरी मानते तो ये भक्ति की मुख्यता मानते हैं। तो भक्ति का भी आग्रह रखना, भक्ति का आचार्य मुक्त हो जाएगी, कर्म और ज्ञान योग हो जाए, ये हाथ की बात नहीं है। पर भक्तता है तो भक्त के लिए मुक्ति अनिच्छता आवे भरियाई, बिना इच्छा ही जबरदस्ती ही ज्ञान आ जाता है। क्यों ज्ञान और वैराग ये दोनों भक्ति के लड़के हैं। जो माँ हो जाएगी वो मरगा जी, आप माँ के पास आवेगी। इस वास्ते ज्ञान योग के लिए कर्म योग के लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भक्त को वो भक्ति मस्त हो जाता है। भक्ति में आचार्यों की पूजा से मतभेद रहता है और भगवान की मुख्य धारा से मतभेद भेदभाव नहीं रहता है। क्यों वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, सब कुछ परमात्मा ही है, इसे मतभेद नहीं रहेगा। सब मत ही हो जाए, अद्वैत द्वैत विशिष्टता द्वैत सब वासुदेव सर्वम इसके अंदर आ जाएगा। ये बात नारायण नारायण नारायण।